Na, szia! Na, szédesanyám, nem esély, hogy vagy, mint vagy, mit csinál? Még az ágyban vagyok, apa, ő csak a tévét nézte. Uh-huh. Úgyhogy... És még az ágyban vagyok, de most már majd főkelek, most már 6 óra elmúlt. Uh-huh. Kint is világosodik, nem? Csoda, hogy eddig kibírtad az ágyba. Nem akartam főkelni, majd így írtam magamnak, hogy most sokáig ágyban leszek. Miért? Én is lehetek sokáig, nem? Jó tetted, hogy pihensz egy kicsit tovább. Nem kell mindig hajtani magadat. Majd most őkelek, aztán megyek. Nem fogja megköszönni senki sem. Nem is köszönni, hát még köszönni, még valaki mond ide, fenyám. Szerintem se nem miért csodázik, hogy így vagy úgy vagy amúgy, nem? Na most azzal is tudíroztam, hogy többbe kéne gyújtanom a sporthelyetben, mert meg akarnák fürdeni, tudod? Aha. Az egész több olyan hűvös hideg, hogy csak le. Hát az egész ház hideg vagyos. Hát. Akkor csak bekül egy kicsit gyújtatom azt akkor. Külön valamit főzni is most már majd. Jó, én nekem azért jó volt, én mindig finom kaját kaptam. Ti mi vagyok, mi? Mi van? Ha? Nem értettem, mit mondtál. Én nekem azért jó volt, mert én mindig finomat ettem. Na. Tegnap is mennyi krumplit megettem, mondanya. Csodálkoztál is rajta, mi? Hát, annyit ettem, mennyi jó eset. Ha, nem? De. Sok finom krumplit ettem. De jó a krumpli, nem? Hát jó, hát ezek a kis rózsaszín krumpliaim, azok nagyon jó egészségesek, meg jó ízűek is. Nem tudom, majd meg kell nézni, ami a csodában, hogy van-e megint, mert most tegnap már ma váltottak megint, már ma megint új valami van. Hát a fehér krumplit, te is tudod, hogy mondtam, hogy ez nagyon rossz volt, amit én vettem. Hát akkor, hogy... és akkor azt mondod, hogy annak nem volt érdemes. Nem. Az megrohadt volna a zsákban, nem. Annyira, annyira. Nekem már, mint nem, tudod, mikor mondtam, hogy elsőt pucoltam, az még valahogy jó volt, csak fehér vonala, vagy barna vonalak váltott. Az utoljára, amikor már pucoltam, az már végig le kellett válni, mert olyan nagy fekete foltok voltak már benne, tudod, hogy a igen, vonalak befeketettek. Én mondom, hogy mi lehetett a baj, nem hagyták meg, hogy érjen, hanem ideális fűzötték, és akkor üzél lesz nekik. Hát igen. Hogy szedték, mert nem kézzel szedik a szemgép, azt akkor össze-vissza verte magát, ugye? Hát így van. De ez a piros az jó volt, az rendes volt. Ez beért, gondolom, hogy arra, hogy tegyék. Hát akkor. De az ráírtak volna, akár ezt is fűszerni, nem? Hát. Hát. Csinálják, ahogy csinálják, mi? Hát. Te már ma mit csinálsz, édesanyám? Hát nem tudom, majd fogalmam nincs. Tudom én ki? Hát nem tudom. Ez nem dönt el, hogy mi lesz, hogy lesz. Uh-huh. Nem tudom, hogy miért én. Mi van, hogy olyan 10 óra tűzött? Végül akarja lémunkálni, mert nem akarja, hogy ez a körnöcsök megmaradjanak, vagy mit tudom én, de esik az eső, meg vagy, meg mit tudom én, mi akkor tét minden. Uh-huh. Tudod, amit eldönt magába, akkor az is végülőség. Az is igaz. Én meg majd úgyis 10 óra körül megyek a lyukám, akkor majd bemegyek. Neked olyan nem kül káposzta, nem is tudom, hogy áll a szegény káposztáim, majd meg kül már nézlem. Hát, hogy neki is kül fogni egy kettő valamennyit eltenni belőle. Majd megnézem éppen. Nem olyan sokáig tartasz, hogyha neki fogsz, nem? Azt akkor egy kettő, hogy nehogy szétmenjenek. Hát kár volna, ha tönkre menne, nem? Hogy biztos. Akkor inkább külön elrökni belőle. Jóassam anyusannak is. Annak gyerekek. Már megnézem őket. Hát már egy pár nap után nem néztem szegényeket, mert el voltam mond. Más dolgok. No. Hát. De már olyan, olyan nyugodtan, ha fekszik az ágyik hóta. Lilis vagyok, mi? Hát nem, hát. Azt nem látsz. Hosszú távon csinálni, amit te csináltál eddig. Fél éjszakát a csokrot csináltad, reggel korán kelté, egész nap kint, Jókor már így látszom, milyen. Hát jó van, de most már nem csinálom, látod, megálltam. Látod, összeri. Nincs oda hát. Azt csinálja, Vita, az bírja, anyám. Azt csinálgassa, mi? Annak sok hiánya van minden szegénynek. Nem? És majd a kanyommalába küzdesz máma. De nem tudom, melyik a jobb anya. Inkább kint megyek, mint itt nyavajom kibasson. Elhiszel? Inkább kint állok, mint hogy ezt a hülyét mi a csodáztam. Én nem tudom, hogy milyen hülye. Te szerinted? Hát. Nem tudom, lányom. Ő neki külön politikája van, látott te hozzád is, meg Anikót is mindig, hogy hívják ott a hettőt, Zatillával, Zatillát, Anikóval. Hát igen. Mindenkit egymás ellen nevelt, ugye? Még most ez is, hogyha hívják, hogy már meghalasznak, azért nem akarják. Honnan szedi ezt a maraságot, nem értem. Nem tudom, anyám. Én olyan mérges voltam, amikor hazajöttem, és elmondta az Attila, hogy az csak, na. Ilyen én. Ez Zalinak meg sem mondom, nem is kell, ugye? Nem, hát. Ilyen marhaságot mondani. Hát nem normális ez az asszony, anya. Nagyon elkezdem mondani, nagyon. Nem tudom, mit csinálja. Nem bírok semmit, nem. Fölöslegesen csinálja. Nem? Nagyon. Nagyon abba hagyhatni ezt a fia logikáját, ami van, nem? Hunazza van elkeveredve, hogy én halálán van, már most meghal. Hát. De látod, hogy nem kell meghalni, még mindig még van. Egészséges. Akkor mikor rájön, hogy hát az orvosok már nem ilyennek betűve, akkor abba hagyja. Ha. Már mikor nem, nincsenek odáig érte, és nem, jaj, mert így kapott valamit, a nyelv vele így, meg úgy, meg most kijött, beadta neki azt a vízhajtót, érted, a mi a csodába, injekcióba, azt be volt fejezett. Rájuk se, rá se baszalintott az orvos most, hogy így vagy úgy van. Most akkor látod, most már nem is tudom, két hete vagy, hogy nem is hívta. Amint egy kicsit jobban törődött fele, meg minden, akkor jaj, rögtön megint beteg lett, ugye? Nem érdekes, egy fölfogása van neki? Hát némelyik orvos megmagyarázhatná neki, hogy nincs annyikor a nagy baja, azon kívül, hogy öreg. Hát így van. Úgyhogy ő még örülhetne, mert szerintem főbirkálni, főzöket, ezzel majd megelégedhetne ennyibe. Nem mindig csipákolni, hogy jaj, ő már most halál. Hát de ő jobban örülne, hogyha 60 évesként érezni magát, édesanyám. Sosincs magával megelégedve. Aztán hiszem, hogy sokkal jobban érezném magamat én is, hogyha most volnák 50 éves. Akkor hány éves volnák én? De hát, te meg 20. Ja, jó van. De hát múlik az idő, édesanyám. Hát nem jobban éreznéd magad 20 évesnek? Hát dehogy de. Akkor biztos nem mennék a Lacihoz hozzá. Akkor csak valahogy, vagy ha hozzámennék, akkor meg rögtön el innen. Elhiszed? Ott elbasztam nagyon. De látod, az Ali már nem baszta el. Ő már kitigazdottak a házból is. Jó van, lányom. Elég jól elmúltak az évek. Majd valahogy kialakult még ez a kicsi. Hát igen, de rossz ez így. Csak ti nektek ne legyen semmi baj, a többen jó van. Na, hát meg nektek sem. A több meg majd jó lesz. Önök az életek. Ugye felöltözködök, megetetek ezt aztán. Nem is tudom, mit csinálok. Kimegyek, megnézem a kertet. Azt sem tudom, hogy kint köd van-e vagy sem, ám még nem voltam kint. Majd meglátom, mi? Majd meglátod, legyen. Na jó, leteszem akkor azt. Majd megyek, jó? Jó, köszönöm. Na, szédesanyám akkor. Jó, jó.